álomba, adj három angyalt a fejemhez, adj három angyalt a testemhez, egy őrizzen, egy éleszen, egy elvigye a lelkemet Krisztus Urunknak a markába. Kivirágozva, kilevelezve, szebbnél szebben virágozva, futtatott a kapuján nem ura.